Потім виявилось, що в його діда Коваля є старезна рушниця Катеринівка, четвертий калібр, вагою не менше пуда. Гармата і все. Колись ще ніби дід дідів, Пугачовець, зробив її. А дід так і не вистрелив з неї ні разу, боявся. А цей малий Уралов взяв її, зарядив замість дробу шариків з підшипника, пішов на Майдан, прив'язав до плуга, а до курка шнурок, щоб випробувати здалеку. То таки був постріл, і одначе не розірвало її. Після цього знову зарядив, прилаштував свою Катеринівку до велосипеда і покотив на озера в степ. Зустрічні хлопці-казахи сміялися. «Всіх гусей твоя пушка переб'є!» В полі гусей тьма. На просищі пасуться, летять, гелгочуть, валом ідуть. Уралов зарився в копицю проса. Виставив тільки ствол своєї гаківниці, під плече картуз підклав, що плече віддачею не розтрощило. Сидить, не дише. А вони насуваються гелготом. Вже ледь мало не з-під нього просу смичуть. І він, затаївши дух, приклався, пальнув. Удар, іскри з очей, і вже нічого більше не пам'ятає. Очуняв. Де це я? Що зі мною? Рушниця відлетіла далеко. Картуз теж далеко. Плече горить і жодної гуски. Однак це не відбило в ньому охоту до полювання. І вдруге, і втретє знову виходив з тією пудовою Катеринівкою на гусей і щоразу падав після пострілу непритомний, аж поки в якійсь інструкції не вичитав, що треба було давати вдвічі менший заряд, ніж він давав. Не знає, чому і згадалась йому зараз та його рання хлоп'яча пристрасть. Блукаючим споменом навіялась середнічного степу на могилі, де вічним сном спить його донечка. Не раз він чув жалі та скарги на скороминушність людського життя. Промайнуло, як сон, пролетіло мигцем, не встиг і оглянутись. Це так. Але зараз його думка якраз про інше, про те, як багато може вібрати людська душа, мозок людський. Цілі галактики життя може людина вмістити в собі. Коли були оті озера, гуси, просища? Коли то було? Вперше побачив трамвай. Перший самостійний виліт. Як то далеко? Далеко, наче за далечу віків, майже в античності. І нічого цього Оленка не знала. Ні тих гусей, ні просищ, ні озер ніколи вже не побачить. І в цьому є велика якась кривда. Свіжа рана життя, вона заступила йому все, що було і що є. Болем своїм ятрить його, і ятрить. Фатальність. Якщо це фатальність, то він і її ненавидить. Забрати в нього Оленку, в самому розквіті загубити цей свіжий росяний пуп'янок, що вже всім умів дарувати радість. Ні, нема в цьому глузду. І ніхто не переконає Уралова в тому, що так буває. І що нічого не вдієш, і що така вже судьба. Не повинно бути такої судьби. За що її скарано? За що її страчено, його Оленку? Не було в ній ні злоби, ні ненависті, ні хитрощів, ні підступності. Не було помилок і злих намірів. Була тільки ясність найчистішої усмішки. Було тільки те, з чим людина народжується для життя –